Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy wzrost zakażeń koronawirusem, wczoraj prawie 530 nowych przypadków. Polski Ład rusza w Polskę, cel to dotarcie do każdej gminy z kampanią informacyjną. W Nowym Jorku i Waszyngtonie dziś uroczystości w związku z 20. rocznicą zamachów terrorystycznych. 528 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób. Trend wzrostowy zakażeń utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest ponad 52%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, ale także z danych wynika, że współczynnik reprodukcji wirusa dzisiaj już jest na poziomie 1,25, czyli ciągle pnie się to w górę. To już jest jakby sygnał, że czwarta fala jest już z nami. Wzrost zakażeń przekłada się także na liczbę hospitalizacji. W ciągu doby tych pacjentów przybyło 29. W tej chwili w polskich szpitalach mamy pacjentów z COVID-19 623. Minionej doby wykonano ponad 39 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Rząd rusza z kampanią o programie Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że przedstawiciele władz przy wsparciu wolontariuszy będą chcieli odwiedzić każdą gminę i każdy powiat. Premier mówił, że rząd zakończył już pracę nad 10 najważniejszymi projektami Polskiego Ładu. Niektóre weszły już w życie. Sejm zatwierdził na przykład stopniowe zwiększanie wydatków na służbę zdrowia docelowo do poziomu 7% PKB. Od 1 lipca zniesione zostały też limity do lekarzy specjalistów. Pozostałe rozwiązania, w tym podatkowe, mają być teraz konsultowane z mieszkańcami i w razie potrzeby poprawiane. Mateusz Morawiecki podkreślał jednak, że nie jest to kampania wyborcza. Często jestem pytany, szanowni państwo, czy wiosną 2022 roku szykują się wybory. Otóż nie. To jest program dla Polski, dla Polaków, z którego nas rozliczycie. To już wiosną przyszłego roku, ale też wiosną 2023 roku. Ustawy w ramach Polskiego Ładu, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Sejm, to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych, wprowadzenie wsparcia do kredytów mieszkaniowych, czy umożliwienie budowy domów do 70 metrów bez pozwolenia. Karol Surówka, Polskie Radio. Podwyższone środki bezpieczeństwa w Nowym Jorku. Po południu czasu polskiego zaplanowano tam główne uroczystości 20. rocznicy ataków na World Trade Center. W miejscu, gdzie dwie dekady temu doszło do największych zamachów w historii świata, pojawią się amerykański prezydent Joe Biden, jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton, a także czołowi amerykańscy politycy z obu najważniejszych partii. Ground Zero, czyli miejsce, w którym zorganizowane zostaną uroczystości, jest już teraz pilnowane przez policjantów i agentów służb specjalnych. Nowojorska policja podkreśla, że wprowadzono wyższe niż w ubiegłych latach środki ostrożności, w związku z tym, że jest to 20. okrągła rocznica zamachów. Agenci policji, którzy są w rejonie Ground Zero, mają do dyspozycji jednostki saperskie, kamery, a także czujniki potencjalnego zagrożenia chemicznego. Funkcjonariusze pilnują też porządku w wielu innych rejonach Manhattanu. Wszystko w związku z dużą liczbą Amerykanów spoza Nowego Jorku, którzy przyjechali już do miasta na obchody. Zarówno policja, jak i służby podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o potencjalnych próbach zamachu w mieście. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś w Trójce o 15:00 specjalna audycja poświęcona wydarzeniom sprzed 20 lat. Msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Różyczackiej rozpocznie się jutro w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Będzie transmitowana na antenie pierwszego programu Polskiego Radia i Polskiego Radia 24. W związku z beatyfikacją Polskie Radio 24 oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowały debatę pod tytułem Kardynał Stefan Wyszyński, idol trzech pokoleń. Spojrzenie na prymasa tysiąclecia w perspektywie trzech generacji. Grzegorz Polak, który należał do założonej przez prymasa wspólnoty Rodzina Rodzin, wspominał księdza kardynała jako niezwykle wiarygodnego człowieka. Prymas dla mojego pokolenia był i idolem, i największym autorytetem moralnym, tym kimś niezwykle wiarygodnym. Był pierwszy, najważniejszy biskup w Polsce, który zawładnął sercami, umysłami, wyobraźnią młodych ludzi, którego nie kontestowała, w którego była wpatrzona jak w obraz. To, co prymas mówił, to było święte. Z prymasem się nie dyskutowała. Nie dlatego, że on był taki apodyktyczny, tylko że miało się przekonanie, że on mówi prawdę. Z okazji beatyfikacji prymasa portal Polskiego Radia i Muzeum Jana Pawła II oraz prymasa Wyszyńskiego przygotowały specjalny serwis. Dziś ruszył też serwis poświęcony matce Elżbiecie Róży-Czackiej. Jest to biograficzna opowieść o życiu i działalności założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Serwis jest dostępny na stronie czacka.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i pogodna w centrum i na wschodzie. Po południu od Dolnego Śląska po Pomorze przybędzie chmur, które przyniosą przelotne, a miejscami także intensywne opady deszczu. Nadal ciepło, na termometrach od 20 stopni w Świnoujściu do 28 w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. No to 11 dzień września, 254 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny. Wzeszło o godzinie 6.04, zajdzie 18.59. Dzień będzie trwał 12 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Dagna, Felix, Hiacynt, Jacek, Jan, Pawnucy, Piotr i Prot. Zaczynamy sobotni poranek w Trójce. Zofia Kruszewska, Małgorzata Jakubowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Somewhere in your cologne. I'm a bad guy. co przed nami. Wyruszymy na szlak, a chodzi o coroczne święto i główne wydarzenie promujące szlak zabytków techniki województwa śląskiego. Jest to największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa przemysłowego w Europie. Jakie atrakcje czekają na uczestników? O tym opowie, proszę państwa, nasz reporter. Ale będzie też o niemarnowaniu i o dzieleniu się żywnością. W Bydgoszczy powstało kolejne miejsce, w którym możemy dzielić się jedzeniem z innymi mieszkańcami miasta, a na początek odwiedzimy Beskid Żywiecki i letnisko pewnej sławnej i ważnej postaci. W Warszawie Siwówce, niewielkiej miejscowości w Beskidzie Żywieckim, w latach 60. kardynał Stefan Wyszyński spędzał wakacje. W drewnianej kapelanówce, tuż obok klasztoru sióstr Zmartwychwstanek, mógł liczyć na ciszę i spokój. Obecnie jest tam izba pamięci jego imienia, którą odwiedziła Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a oprowadziła ją siostra przełożona Maria Angelina Przybyła. Najpierw jest taka mała weranda. Proszę bardzo, zapraszam. Jest troszeczkę takich ładnych zdjęć. W centrum duży portret kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tutaj jest kardynał Wyszyński z naszymi siostrami. W różnych takich ujęciach i z okoliczną ludnością, z dziećmi. To musiało być spore wydarzenie, kiedy przyjeżdżał w tę stronę kardynał. Naturalnie. To było wielkie święto dla wszystkich tutaj wokoło. Zapalimy światło, żeby tutaj było troszeczkę jaśniej nam. Czy w tym pokoju wszystko wygląda tak, jak wyglądało kilkadziesiąt lat temu? Staramy się, żeby nic nie zmieniać. No bo jest to jakaś relikwia, jakby nie patrzył. Proszę zwrócić uwagę, biurko takie, no... Wiekowe. Nie odnawiamy, żeby było widać, że to jest porządne biurko. I proszę zobaczyć, takie nietypowe trochę, to z takim trochę wykrojeniem tutaj. Krzesło, na którym siadał kardynał Wyszyński. Mamy tutaj klęcznik. Piec kaflowy, no bo nie było centralnego ogrzewania. W tej chwili mamy już centralne ogrzewanie. Są też elementy typowo stryszawskie, czyli ptaszki drewniane. Ptaszki, tak. Te ptaszki są bardzo popularne. Jest to taka nasza tu regionalna, można powiedzieć, specjalność. Ale tutaj mamy kilka rzeczy bardzo takich znamienitych. Tutaj jest czapka kardynała Wyszyńskiego i laska, z którą chodził na spacery. W tej czapce to mamy tutaj zdjęcia, kiedy idzie, proszę bardzo, z kardynałem Wojtyłą, bo on tutaj przyjeżdżał go odwiedzać. Tutaj sobie spacerowali, tutaj się czuli wolno. Są też dokumenty, ale obok jest duża szafa. W tej szafie mamy relikwie. Mamy tutaj swetr kardynała Wyszyńskiego i to oczywiście koloru kardynalskiego, nie jakiś tam czarny. Mamy albę z taką czerwoną podbitką. Tutaj ten dół jest taki koronkowy. I w tych dwóch albach odprawiał mszę świętą kardynał Wyszyński. Pilnujemy tego jak oka w głowie, żeby nam nie zginęło. Mamy tutaj jeszcze bardzo ładne zdjęcia księdza prymasa i mieszkańców Siwcówki. Proszę zobaczyć, ile tu było dzieci. Bardzo dużo. Jak tylko gdzieś się kardynał pojawiał, to one zawsze gdzieś tam przemykały, bo wiedziały, że takie spotkanie kończy się cukierkami. Izbę pamięci można zwiedzać po uprzednim umówieniu się z zakonem. Przy okazji warto zajrzeć także do przyklasztornej kaplicy w góralskim wystroju. Jutro w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży-Czackiej. Kardynał Wyszyński miał zostać wyniesiony na ołtarze już w czerwcu ubiegłego roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że uroczystość została przełożona. Proszę Państwa, mamy tymczasem sobotni poranek. Na zegarze już prawie 18 minut po godzinie 6. But inside, can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Please begin your sun salutations, transcendental in your meditations. Come on, sage, and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Tell me how I'm feeling.

siebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Płyn, chłopaku, płyn, płyn, nie odwracaj główki, chłopaku, ty płyn. A ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię. Laocze, to przed momentem, a teraz w zasadzie możemy zacząć odliczać już godziny do Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Co nas czeka podczas tegorocznej edycji i jakie jest jej hasło? Tego dowiedzą się Państwo z relacji Anny Opas. Mnóstwo atrakcji, ciekawostek i wydarzeń przygotowanych specjalnie na ten jeden sobotni dzień. Tak w skrócie można podsumować Święto Szlaku Zabytków Techniki, które już w tę sobotę odbywa się w województwie śląskim. Chociaż święto zawsze odbywało się w czerwcu, to jednak pandemia koronawirusa, podobnie jak w ubiegłym roku, spowodowała przeniesienie tej największej postindustrialnej imprezy na wrzesień. Jak mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które koordynuje Industriadę, hasło tego rocznej edycji to niejako powrót do korzeni. Motywem przewodnim Industriady jest technika, to Was zaskoczy. Będziemy się starali opowiadać właśnie o zagadnieniach technicznych. Wszystkie obiekty na Szlaku Zabytków Techniki są właściwie obiektami technicznymi. Każdy z nich ma jakąś swoją specyficzną historię do opowiedzenia i o tym wszystkim będziemy się starali opowiadać w trakcie tej Industriady również. A atrakcji nie zabraknie, deklaruje marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na Industriadę 12 edycja, 11 września. Do wyboru, do koloru, 25 miejscowości, 33 obiekty, 283 wydarzenia. Myślę, że w tej różnorodności dziedzictwa przemysłowego każdy znajdzie coś dla siebie, więc gorąco zapraszam. Szalony dzień przed nami. Dużo do wyboru, dużo do zobaczenia, ale z drugiej strony myślimy też o przyszłości, żeby jak najwięcej właśnie takich obiektów przetrwało próbę czasu. Stąd też samorząd województwa rozpoczął działania mające na celu uratowanie elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu, która jest postindustrialną perełką. Fantastyczny obiekt. Chcielibyśmy, żeby jednak odgrywał kluczową rolę. Trudne projekty wymagają wielkich nakładów, dużego zaangażowania. Jestem przekonany, że na naszej mapie powinna taka instytucja powstać, funkcjonować z takim potencjałem w różnych obszarach i przede wszystkim też dla regionu, ale dla miasta Bytomia. Wspólnymi siłami, mam nadzieję, za rok, dwa będziemy się cieszyć i tworzyć plan dla tego obiektu. To jest ostatni moment, żeby podjąć się działań takich, które spowodują, że ten obiekt wróci do świetności. Na zachodzie takie obiekty przeżywają drugą młodość i mam nadzieję, że tak też się stanie w tym przypadku. Jednym z obiektów, które będzie można odwiedzić podczas tegorocznej Industriady jest Muzeum Śląskie wybudowane na terenie dawnej kopalni Katowice. A jak mówi Maria Czarnecka, dyrektor placówki, pracownicy przygotowali wiele niespodzianek. Mamy takie hasło: technika to Was zaskoczy i tutaj też chcemy Państwu pokazać, czemu służy technika w muzealnictwie. Pracownicy dwóch pracowni konserwatorskiej i digitalizacji udostępnią Państwo swoje pracownie. Będą Państwo mogli zobaczyć, w jaki sposób konserwuje się dzieła sztuki, digitalizuje się dzieła sztuki. Po raz pierwszy w trakcie Industriady będzie można zwiedzić dawną kopalnię Anna w Przowie, mówi Marek Havel, dyrektor tamtejszego ośrodka kultury. Drzwi do maszyny wyciągowej są już otwarte, więc zapraszamy serdecznie. Będzie na przykład górnicza fotobudka, gdzie będzie sobie można zrobić zdjęcie z górniczym podkładem. Będą różne geszefty, sztandy, także gdzie będzie można coś zobaczyć i coś nawet zjeść. Będzie także grochówka dla pierwszych 200 osób za darmo i to z tych takich spożywczych rzeczy się tyle, a dla ducha, dla dzieci na przykład będziemy budować roboty razem z dziećmi na warsztatach, dla młodszych i starszych będzie także plener malarski, także będzie co robić, myślę, że ten czas nie będzie stracony, jeśli go się poświęci właśnie na Industriadę w Pszowie. Będzie można się przyjrzeć budynkowi od zewnątrz i z wewnątrz, właśnie pracowaliśmy przez ostatnie 2 miesiące nad tym, żeby ten budynek wyczyścić, żeby go przygotować dla zwiedzających, żeby można było w dobrych warunkach zobaczyć maszyny wyciągowe z lat 1916-1943. Są to ciekawe rzeczy, rzeczy, które niedawno jeszcze działały, a dzisiaj już tylko czekają na zwiedzających. Nie trzeba się także martwić o dojazd, bo ten, jak zwykle bezpłatnie, zapewnia Zarząd Transportu Metropolitalnego, mówi jego rzecznik Michał Wawrzaszek. Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w Industriadzie oferujemy bezpłatne połączenia, zarówno autobusowe, tramwajowe, jak i trolejbusowe. Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z naszej promocji od godziny 8 do godziny 22, 11 września. Do dyspozycji zainteresowani będą mieli około 10 tysięcy połączeń realizowanych w tym dniu na około 400 liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Warto wcześniej zaplanować, co chcemy zwiedzić, zobaczyć, czy w jakich wydarzeniach wziąć udział. Jedno jest pewne, plan jest tak bogaty, że na pewno nie zdążymy skorzystać z wszystkich atrakcji i zajrzeć do każdego zabytku. Po szlaku oprowadzała nas Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Pięć minut pozostało do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września. Dziś pogodnie w centrum i na wschodzie, po południu na zachodzie i na północnym zachodzie spodziewany jest przelotny deszcz i burze, punktowo z gradem. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach górskich od 21 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Państwa, pora śniadaniowa już na pewno dla niektórych. I o jedzeniu teraz. Jak wiadomo, marnujemy gigantyczne ilości. W Bydgoszczy tymczasem powstało kolejne miejsce dla tych, którzy chcą podzielić się żywnością. Wyższa Szkoła Gospodarki otworzyła nową jadłodzielnię. Znajdująca się tam szafa z lodówką będzie dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Badania wskazują, że w Polsce marnujemy rocznie prawie 5 milionów ton żywności. Większość, bo 60%, marnujemy w domach, mówi Marta Sikora z WSG. Po prostu wyrzucamy jedzenie, źle je przechowujemy, kupujemy za dużo. Tych powodów, dlaczego marnujemy jedzenie, jest bardzo dużo, ale warto na to zwrócić uwagę. Czyli tak naprawdę największym generatorem marnowania żywności, jak się okazuje, jesteśmy my konsumenci, czyli myślę również ja o sobie. Dlatego, by nie marnować więcej jedzenia, Marta Sikora i Alina Szymańska z WSG przyniosły do nowej jadłodzielni pierwsze produkty. Przyniosłam z rodzinnego ogrodu kabaczki i jabłka, bo mamy tego bardzo dużo i nie jesteśmy w stanie tego przejeść. Przyniosłam również kiszone ogórki, które zrobiłam w lipcu, ale zrobiłam tak ogromną ilość kiszonych ogórków i dzięki temu kilka słoików mogę przynieść tutaj, bo mi się po prostu nie mieszczą na półce. Ja zrobiłam jakby przegląd i tam sypkie rzeczy typu makaron, którego też miałam gdzieś tam popandemicznie, że tak powiem, w nadmiarze. To już jest nasza kolejna jadłodzielnia. W tej chwili decydujemy się na to, żeby otwierać jadłodzielnię szafy. Jest ona postawiona przy samym chodniku. Jeśli chcemy zostawić jedzenie, bądź to jedzenie zabrać, wystarczy otworzyć drzwi szafy. Z jednej strony są półki, tam można zostawić na przykład produkty sypkie, jak kasze, a z drugiej strony jest lodówka i tam możemy zostawić produkty, które wymagają chłodzenia, jak na przykład jogurt. Pani mówi, że jest potrzeba edukacji jeszcze mieszkańców Bydgoszczy. Tak, bo jadłodzielnia wszystkim się kojarzy z jadłodajnią. Trochę są mylone te pojęcia. Tutaj się nie gotuje posiłków, nie wydaje tych posiłków na talerzach, tylko my udostępniamy przestrzeń, na której każdy mieszkaniec może przynieść, czego ma za dużo, ale może również zabrać. I to nie jest tylko dla bezdomnych, jak to w świadomości naszej tkwi. Każdy, jak ma tylko ochotę, można się tym poczęstować. Pani już coś też przyniosła? Tak, tak, musimy się dzielić. Mam jogurty, mam jeszcze paróweczki i szyneczkę. No ja tu mieszkam na rogu, to bardzo dla mnie jest potrzebne. Jestem stara sama. Tu nadrzędnym celem jest niemarnowanie żywności. To nie jest tak, że idziemy do sklepu, kupimy jakieś produkty spożywcze, zostawimy w jadłodzielni. Nie o to chodzi. Naszym celem jest niemarnowanie żywności i podkreślanie, że jadłodzielnia jest dla absolutnie wszystkich. To ja sama zrobię przegląd swoich szafek. Ja tylko dodam, że proszę pamiętać te osoby, które przynoszą jedzenie, szczególnie to zrobione w domu. Mamy tutaj naklejki. Przykleiłam tę naklejkę na słoik i opisuję. Kiszone ogórki, czyli co jest w środku, i napisałam, że przygotowałam je w lipcu 2021. To jest nasza prośba, czyli jeśli przygotowujemy produkty, opiszmy, co to jest krótko. To jest informacja dla bezpieczeństwa. To przypomnijmy jeszcze, bo są takie rzeczy, których rzeczywiście w jadłodzielni zostawiać nie można. Nie jest tego wiele, natomiast podkreślam, że są to produkty z surowych jajek, z surowego mięsa, bo się bardzo szybko psuje. No i oczywiście nie wolno nam zostawiać alkoholu. To druga jadłodzielnia Wyższej Szkoły Gospodarki i czwarta w Bydgoszczy. WSG ma w planach otwarcie kolejnej. A czy Państwo skorzystaliby z takiej jadłodzielni? Ciekaw jestem, czy takie rozwiązania się sprawdzają. Jakie Państwo mają sposoby na niemarnowanie jedzenia? Można się także podzielić tą wiedzą. Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Instead of you.